سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میرا خالی کا صبر دو، میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، سب کی بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، داتا پیا کا منگتا، غوث الورا کا منگتا، خواجہ پیا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سب کا کوئی نہ کوئی، دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی، سب کا کوئی نہ کوئی، دنیا میں آسرا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بنے گے دولا، میرا بنے گے دولا، محفل سجی ہوئی ہے، میرا بنے گے دولا، میرا بنے سجی ہوئی ہے، سب آنیا براتی کیا ہے نظارہ سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ۔ اور یہ ادائے دستگیری، یہ ادائے دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا یا غوث، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کا ساس بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔